बातें हो सकती हैं सनम तेरे इनकार की। दो बातें हो सकती हैं सनम तेरे इनकार की, या दुनिया से तू डरती है, या दुनिया से तू डरती है, या कदर नहीं मेरे प्यार की। दो बातें हो सकती है सनम तेरे इनकार की, दो बातें हो सकती है सनम तेरे इनकार की, या दुनिया से तू डरती है, या दुनिया से तू डरती है, या कदर नहीं मेरे प्यार की। दो बातें हो सकती है सनम तेरे इनकार की। हंसी उड़ाए मैं हंसी उड़ाए। दो बातें हो सकती हैं अब तो जीत या हार की, दो बातें हो सकती हैं अब तो जीत या हार की। कह दे मुझसे मैं मर जाऊं, कह दे मुझसे मैं मर जाऊं, या थाम ले पाए यार की। दो बातें हो सकती हैं सनम तेरे इनकार की, दो बातें हो सकती हैं सनम तेरे इनकार की।